gecenin ortasında ya. Bulamadım yanlam yalnızım. Gözlerine bakıp kayboldum. Onun için ben mahvoldum. Allah'ım, Allah'ım. Al içinden bu derdi Allah'ım. Düşüyorum aklımda. Yüreğimde yangınlar var. Gözlerine baktım da ölüyorum tekrar da. Seni kurtar ama sen artık eskisi gibi değilsin. Yanlışlar senin seçimin. Yanlışlar senin kaderin. Ben ölüyorum yeniden. Tanrım elini bana ver. Beni kurtaramazsın ya. Gözlerime bak yeniden. Beni yaratırken söylesene düşündün mü? Tüm bunların beni üzeceğini en düğünden. Onun ellerinden gördüm nefreti ben. Onun ellerinden tattım ihanetimi ben. Onun ellerinden görmüşken sevgiyi her seferinde. Şimdi neden sadece ihanet beliriyor gözlerimde? Gidelim Allah'ım. Yüreğimde yaralar yalnızım. Dünyanın ortasında ya. Bulamadım yanlam yalnızım. Gözlerine bakıp kayboldum. Onun için ben mahvoldum. Allah'ım, Allah'ım. Al içimden bu derdi Allah'ım. Biliyorum aslında konuşmuyorum hakkında. Diliyorum Allah'ta kurtulayım bu yalanlarda. Susuyorum aslında hepsi karşımda. Yalvarıyorum Allah'ım sana kurtar beni tütelimden. Kendimden ederken nefret. Söylesene neden seni sevdim. Tüm bunlara rağmen gerçekten seni sevdiğime söyle dedi mi? Nefret ediyorum sevgimden. Nefret ediyorum isimden. Seni hatırlatan her şeyden. Seni hatırlatan herkesten. Tüm bunların arasında sevdiğim tek bir şey var hala. Onun ne olduğunu söyleyemem ben sana asla. Biliyorsun aslında sen de cevabının ne olduğunu. Canımı yakmak için ne olur artık bunu kurcalamam.